فلا تکفر بس ما کافران کی گئی پس دا کولو دا جادو فیتعلمونا بس دا کوبا دی خلکو منو ما داغی دوارونا ما آغشی یو فرقونا بیهی چی جدائی بیر او صلا فاغی سرا بین المرء پا میزد سڑی و زوجی او دا خزی دا آگی یا بلا مانا وما انزلا علی الملکینی انور علی گل شوی جادو پا دو پرشتو باندی بی بابل آب بابل خارکی حاروتا و ماروتا پا حاروتا و ماروتا وما یو علمانی انبخو اغیدوارو من احدیم ایچا تا جادو حد تردی پوری یکولا چوی بدوارو انما خبر دادا نحنو فتنتون چمونگا دپارا دی امتحانیو فلا تکفر بس مکافران کی گئی پس دا کولو دا جادو فیتعلمونا بس دا کوبا دی خلکو منو ما دا زد دا ما حاغش یو فرقونا بی چی جدائی وی راستلا پاغی سرا بین المره پمیز دا سڑی و زوجی او دا خزی دا آگی پما هم بدوار دینا انو آئی زرر رسون کی بی پاغی سرا من احدینا اچاتا الا بیدن اللہ مگر پوکم دا اللہ ویتعلمونا اوزدکو با دی خلکو ما حاغش یزرهم چه ضرر ورکو دیتا ولا ینفعهم او فائده نرسول دیتا ولکد علمو او یکینانا پویو دی لمن اشتراو خامخا آغسوکا چوائی غصا دا جادو مالاو نبید لرا فی الاخیراتی پا خیرات کی من خلاک سبرخا و لبیسا او خامخا دیر بد دی ما آش شرعو بی انفسا اوم چو خرس کرلی پا غیبانی زانو نخپل لو کانو یعلمون کاش کدی پوئی دے دو کل من کان عدو والی جبریل نا دویم ایسا شروع شواد سورت بکاری او پدے کے صداقت ذکر کئی در رسالت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتینواله د رسالت د نبی علی السلام ذکر کئ په دې سکه نه اعتراضات ذکر کئ د علی کتابو د یهودو پر رسالت د نبی علی السلام او دغه مدلل جوابونه کئ او دارنګ دوما او اتم اعتراض په میس کې یو درې خبرې ذکر کوي زمنن چې کله ظاهر شي بیا د غې نشاندۍ وکم یو دا الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا دین د توحید دا دین د ټول انبیا د حضرت ابراهیم علی السلام دی نو والی کتابو چې تاسو داوا کوي نو بیا ولې نه منئ دارنگی دا ذکر کئی چه دا آخر زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے ابراہیم علیہ السلام دے نبیہ ولی نمانی او دا ذکر کئی چه دا دین دا توحید دین دا ٹولو پیغمبرانو دے ابراهيم عليه السلام ولګي دا ربي له پاره مرکز جوړ ک بیت الله او ټول پیغمبران الله تبارک وتعالى په دې دین د توحید را لګلو نو تاسو انکار ولې کوی په دې ساګه دا نه اعتراض او د غدري خبرې ذکر کوي لومبنه اعتراض ذکر ک یهود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې مونږ بستا خبره منلې وا او پتا به مونږ ایمان راوړو پتاوای ما تا وای جبرئیل راړي او جبرئیل زمونږ دشمن دی نو مونږه ستا خبره زکه نه منو نو الله تبارک وتعالى فرمایل فإن له نزله على قلبك بإذن الله جبریل امین دا قرآن چراری دا اللہ پا حکم راری دویم دا مصدق اللہ ما بین یده تا دین مخ کے شکم کتابون ترشوی دی کم پیغمبران ترشوی دی دا جبریل امین چکم واہ راری دا داغی تصدیق کئی بل دا اللہ و ایواہدن و ادایت دی بل دا بشرا او زیر دا خوشخبری دا للمومنین دا پار دا مومنانو او بیا ور پسی زجر ذکر که سوچی اللہ سرا دا پرشتو او پیغمبرانو سرا جبریل امین او میکائیل سرا دشمنی ساتینو فا ان اللہ عدو للکافرین بس یکینن اللہ تعالی دشمن دے دا کافرو ورپسې صداقت دی کتاب ذکر کوي او دا چې دا جبرئیل امین کوم وای راړي دا کتاب یا دونه واضح دی نو دا واضح یو باندې دا د پښتنو خبره ده وای چې خوې بدوین باندې به سیارې چې نه منی نو هغه بیا څنګه به باغ باندې ومني یو باندې ولا خدمت کانو بل وکي جمعه تا سڑه لرا دیو اتوائی موز لرازه وی مالا ساڑه کیگی ها تو اتوائی رازه دا دی جمعه تا دی بیام جای که هیتری نو وینال تیو بی اخی نو چه بیا اتوائی حال دیگه خوما گیس بانی بیلی بانی گریزر چلیگی او بوم گرمی وینا پا لارا یخنی نو یخنی موسم نی سڑه خامخا دکان تا جزینو یخنی نی دفتر تا جزینو نی پټی د سړې ازینو یخنی نه او خامخا جمعه ته چر دینو یخنی خو باندې لرو دا دی او سړې جو خبره نه مانی نو صلی الله علیه باندې ته وګوري یهودو خبره نه منله باندې لا ټوله الله وای والا کذا انزلنا الیک آیات بینات خامخا یقینن هراولی ګلام متات آیاتنا واضح دا سی کتاب اللہ را لے گلے دے عجیبا دا کمال نڈک خدا دے دا دا دیو ناپویا سڑے کینو وائی کینو دا قرآن واورا چاگہ بازار تا ہو لے گی او اگر دا سوکوائی چا اویا او درینی میں شر سم رہی نو اگر ایپا ترادا نشتے خود دید آئی تیرا والا دی مخ کرا دو کہ ما در او مشر میلاو شو دا جرگو سڑے دے اللہ شاید دے او ما دې وځه پښمار نه پويګم مې دا دې سوې وی الله حاضر دی چې پښمار نه پويګم ما دې اتیا سودا وای وی سړیا مکوټو کې ځم نه پويګم کنه زما ذهن نه منله چې دا سړیم پښمار نه پويګي دا یو سړی راول وای کې نه قران روان کا بیانو وتوال سیو وی وای دا یو وی دا سی کتاب الله را لګلې ناری نه به پويږي زنانه به پويږي لوی پويږي وړو کې پويږي دا څه واضح ځکه الله رب العزت قران جو وایي چې لا کدا یسرنا القران للذکر فهل من مدکر شیطان کله ناکله راشي کنه سړی ته وایي دا او دا الله کلام دی ته په دې څه پويږي دی له خواته سلم به کار دی حتا کړی دی هغه علمونه چې توای د قران ته کینم سړی وینه ما خو نه دی کړی وای زبر الی عالمانو کار دی نو چې سو قران راوالی دی روان شوی ما خو تعالی سل منه دی کړی دا د سوار له سل منه روان دی تعالی سل راو راځي جنور بلا سم راځي دا په کلا پیدا کیږي نور نور شیطان دی روانه کوي وایا غس اتلس اولس اشپاڑا سلم مفسر لبکار دی چاہا دو قرآن تفسیر کئی او تفسیر لکی نو مفسر لبکار دی چی دمرا علومی کڑی چاہا پدھائی خبرو بانی پوئی گی اس کشری دے دوائی نو ار سڑے بخام خاتم مفسر کے جیسی کی دیشی سوال نا پیدا کی گی یوسیب ماتا بے تازو جی دے خلقو دا قرآن خیئی وی دای دا علوم کړی دی ما نه جی وی ولا خان مخه دا خلک ګناګاروي ما تاسو نه مچلز وکړل نو وچانه ما تاسو نه وی نو نه سن ما تاسو ګور عجیب کار کوي دې ما شومان ته ما تاسو د مسترجمه وای ما وای و دا کنه ویاو ما دې کې دا فاتحه راځي کنه ویاو ما دا سبي به قران دی ما دې ما شومان دا شپاله سلم کړی چته وای دا ما چې کوي لګای سورې فاتحه ترجمه وتا کې ما دا لیکلی دی دی ما شما دا دا علوم خودلی دی او کنا مال اخام خاخلی لراوالی چه نانا تا نو ما دا سنگا چلی ازتا پریده دا خبر ازت من دا شیطانی و اسواسا دا زین درازی اللہ و ایلقد یسرن القرآن لذکر اللہ و ایزما دی پخبر زاد بانی کسم بی چه ما آسان کرده قرآن کریم دا پارا دزد کرده د پارا د پندو نصیحت فعل من مدکر نو آیشتر سوکا چه دینا نصیحت والی چه کینی اوزان پی پویا کی نصیحت والی اللہ وی سوشتے مطلب دارے که سوک رازی نو اللہ وی زوالا قرآن سی نیکا چوم اللہ اعلان کئی سوشتے دے فعل من مدکر اللہ وی ولقد انزلنا الیک آیات بینات خامخا یکینان راو لگل مونگا تا تا آیاتونا واضح او دا خو واضح دی زکا بچی دا مشرکانو پا غوک اولا که دنوی و پوشو جیده سوائی دی بطنده و تا گرونج شو طبیعت بی خراب شو پا مخالفت برالل لکا قرآن ذکر کردی تا سوری دلی دی بینات واضح و ما یک فرو بیان او صلاح و ایده واضح کلام نا انکار چه کئی نو اغا با خامخا ده پولی اوتی خلق کوئی پلانی سرا خبری مکا ده پولی نبار ده آ ده پولی نبار چلی گی سمانا آغا چه تا خبره که نو اغا با ده خبری لخامخا سوانج گوری او ستا پولی و پچموزه کئی ستا خبری سرا با توگی کئی آوٹی با اوٹ خبری با کئی د پوی نه بالکل بهار به چلیږي دل نه ونه چلیږي پښتانه وای د ملک او زاد نر خموزه نر خ بدن نه لنه اوسي زمای د اتمنده کما شریعت چې پوله راخکلی دا انسان چې داغه دل نه اوسي د دو دنیا هم د خیر او اخرت هم د خیر او چې داغه نه بار شنو د سال له ملک دا وګوره دا د شریعت نه بغاوت اختیار شوی دی ګنه دا اللہ را دین نا بغاوات دے زکا چه خلق دا شریعت دا پولی نا بہر ہوا تل اللہ وی وما یک برو بیا او انکار لکی دا دین اللہ الفاسقون مگر بہر ہوا تن کی دا پولی نا اذکر خینا چه بہر دی فاسق آغا چاہتا وی چه دا شریعت دا پولی نا بہری آغا دا پولی نا اذکر خینا چه بہر ہوتے دے اللہ وی آبت انکار کئی گنینو چه لونی اقل سمیم لری لونی ده انصاب پا تکازه چلیگی او ده انصاب نکاره لی ده دی کتاب نباغا چرم انکارون لکی سوال نبی دا کی کتاب سما واقعه بیان کرده وا نبی علیہ السلام ناسته وغا دمون بیا چول پا لیوانو بانی آیا و سڑه با راتبا ما کی دا آیا خلقو بولا سا آره گره ورکولی بیا پا لیوانو دمون آچه سالانه او سا پسلانه عربه اولا ورکولا اغراله مکه معظمه ده دا مشران ناسو دو کولیشو اغی و تبی رو را یو کار خوگا یه زمان دا غروارا دا عبد المطالب نسیده دا ابو طالب رو عرب مازغوی دا انگلی دی دوم رخ کل سڑه ووی دا جرگو سڑه و مازغوی و دا انگلو سگردی وڑی وی که پدر دم واچو دا با برا سر دیر اخسانی که دیخشو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام ناس اغا وی خواه وی دا رچاز بیره وی دا پلانی وی دا خود دیر لوی کور سڑه دی دا دیر لوی خاندان سڑه دی زکا عبد المطالب یو دیر لوی نامتو انسانو پا عربو کی طول دنیا عربو کی پی جنگلو دا غی که دلا او خلقو با دا بڑی را درنه سرگا قتل آن عبد المطالب چکل ابراهو لی دا او دا غی جسیت او شکل شبات یو قتل پا ابراهو بانی دا سرو برالی دا غی خپل لغنه قتل اگوز شو چه دا غا شکل شبات یو قتل وی دا دا غنو اصیر ارالی والا ویروار خبر شوه ما ستا مزغو دا انگره ستا پلار نیکی خودر لوی خلق تر شده در بانی دم اچه ام نبی ارسلام ویخا دم واچه خواهوالی دست خبره کم نو اغواو را بسته وای نو اغواو تا وی نحمدو و نستعینو و نستغبرو و نؤمنو بی و نتوکلو علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ هغه وسو ته اوس بیا وایا هغه الفاظ چې د نبی رسام د جبه مبارک نه راوتل او دا غزړه ته نوتل آپ له قریشو کتل و دا وګورو هغه باندې خولټه په بل تر باندې دم شروع شو منګه غره دم دم لري ګلو نه هغه ولټه په هغه باندې دم شروع کړی هغه به څنګه وته وي خاموش ناشته نبی عليه السلام خو غختل د الله نه دغه د یو ځل بیا وایا خوندې ولا ورګه کنه ځکه دا هغه د روح هغه خوراک چې کوم څلو هغه وته ملاوش نو نبی عليه السلام ته وي نحمدو و نستعينو و نستغفرو و نؤمنو به و نتوکلو عليه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وی قطع در جو سڑے پا دی دین کے شاملی گی نو سبا وائی نو اغوتے وائی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدو ورسولو دا کلمه ویلا اور پاسې ده د قریش ولراله وته ویلې ونی تاسو یې ښه ویلې ونی تاسو یې وی دا په شان حکیم او خيار د زمانه چې دنو نشته ده او دا هغه چې کوم کلام وای نو یې دا د انسان کلام نه دی او د الله نه ویریږي دا الله زاب په دربان راشي بیا کده کنا اکده کنا وی جادو دربان یو پوکو بیا جادوګر شو اصل ونی او بیا جادوګر شو عزتمند نه خدا سے کلام دے چردین انکار کول چری هغه د عقل ته تقاضو خلاف ورزی کولی ادب او کوفتیا مظاهره کولی دا سے کلام دے د دې را کی کنه انکار کی دین شي یو سړی کینو د بیو کوفتیا مظاهره کوي ذک الله او ای ما یکفر بیا او انکار نه کوي د دین الا الفاسقون ا مگر فاسقان بهر وطن کې د پلو د شریعت نه او کلم غادو عدن دا کتاب دین ټول عمر الله وادي غسري د پیغمبرانو په ذریعہ باندې او دای ټول عمر وعده ماته کړل چې کله نه دای د تابع خلاف خبره راغلی بیا دې ماته کړل لکه مخکې څنګه تیر شو سورې بقره کې مخکې ځای ته ځای او اکل ما غادو ایا ارزالی چوکی دی غادن وادا نبزهونو ارتاو کی اغیلر فریکم منو ما یو ڈلاد دینا وادو کی شیعو بیاب دا اللہ رب العزت دا شریعت خلاف نکم دا اللہ دا قانون خلاف بنکم دا اللہ دا دین خلاف بنکم دا اللہ دا پیغمبر اتباع بکم دا اللہ شریعت و قانون بمانم منگو تاسم دا وادی کو اللہ سرکن کو کنه کو منګه دا کواده کو اللهم الا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصني عليك الخير دا وکنو او بیا رازور ازن سو ونخلع ونترك من يفجرك روزانا مسخوتن چې موږ ختمه او اخیری رکعت کې داو ونخلع الله پریدو ونترکو الله ونخلع ونترکو الله پریدو او بایکاټ کومنګا امنا چا سرا یبجرک چستانا فرمانی کوي الله چستانا فرمان دی او ستانا بغیر الله سره زمام بایکاټ کوم داسې وای بیا چې وخراش نو سینه په سینه وایره جی کته کا پاره نو زما زیګار سو کوم ول ولیدا و عزیز ولیدا اوس کنه زم دې میدان لنو بیا کار خرابېږي وای دا موږ کې دسرې چې ونه خل او ونه ترکو مې یبجرک اے الله تاسو را زمون دا وعده ده چې الله زمونږه بای کاټه هغه چا سره چې هغه ستانه فرمان دی الله ستانه فرمان دی زمونږ سره بای کاټ زمونږ سره بای کاټ شته بای کاټ دا څنګه چللې نو الله ويا وكلما غادوا غدا ارزل شو کې دی وعده روزانه روزانه روزانه هر مسخوتن هر رز اياك نعبد واياك نستعين خاصه بندگی کو الله دبل چانا واياك نستعين او خاصه تنا امداد واړو بل چاننا لاس پنا مال الله ته ولاړي دا وای کنه وای نو بیا څنګه چلی ها بیا جو ګورې نو قدم په قدم یا فلانیا یا فلانیا الله یې پریږي بغیر د الله نه بل هر چا نوم بخلی راولي یا رسول الله مدد یا علی مدد یا پیر بابا یا پیر دستگیر یا غوث العظم یا داتا دا ټول دا الله صفات ټول مخلوق لور کړی اغا ټول مخلوق کې غني او هغه ته یا فلانیا یا فلانیا ایو بالا و ایاک نستعین الله سره روزانه وعده هر مسکه هر رکعت کې الله خاص د تان امداد غوړو بل چانه نه غوړو بیا څنګه چللې ټول نظر چې هغه په غیر لګیدل دا الله طاقت مکمل زموږ د نظر نه غیب او بیا زموږ دا صاحب اقتدار خلوشي نو هغه ظالمان ته وای دی چې د امریکای پیدا کړی اته وای دا رزق ور لاغه ور کوي دا ساو لاغه ور کړی دا الله رب ال عزت طاقت عظمت د الله خدایي او قدرت هغه خورو زین کې نشته مکمل مکمل اپله سوچته وا بالا خبره دا چرته دی الله وای او کلم غادو ادن ارذل شو کې دی وعده نبذو نو ارتاو کی اغیل را فریکم منوم یو ڈلاد دینا بل اکثرم لا یومنون بلکہ زیاد دینا ایمان نراری زیاد ایمان نراری زکا اللہ ویو قلیلم من عبادی شکور زما بندگانو کی زما شکر گزار مواہدین بندگان دیر کم دی اللہ وی کم دی او زیاد چی دی الله ایبل اکثرهم لا یؤمنون بلکې زیات خلک د دین ایمان نه راړي زیات ایمان نه راړي تر دې پورې الله وای ولما جاءهم او هر کله چې رااله دیتا کتاب چې ور کړه شوی دی آیتا کتاب سیر تا وکړه کتاب الله دا الله کتاب ورا زورم رستو د شګانو خپلونه خلک وای وای پلانې چې زد کې راځي نو بیا کوپیار غړي نو کوپیار غړولم دغه تا وای چور تا وای ګوره دا خبره خدای الله کتاب کې دا وای کم دا وای دا بیا د الله کتاب نه مني دا سې کې لګا هغه چې شاده او غرزي زکه هغه دې تابع خلاف وګان تا سما ویلو عبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه او د نبی علیہ السلام نه یو سودا بو سوګړل نبی علیہ السلام دا غی جواب ورکا هغه بغیر د پیغمبر نه دی جواب بل سم نشي ورکوله ته د الله پیغمبر دی او بل هغه چې زر عالم او ما چهره مبارک د نبی علیہ السلام دا وکدل نو ما وی چې دا مخ دار دروژن انسان نشي کېده ما دا شاپور شیخ مولانا محمد عبدالخان رحمت الله علیه بیان اوریدو ناس مردا مقامخو وکلا چې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه شاپور دراته وې زما پلار خو خانو وې ما وی چې دلته باندې راځي وې زما پلار ډیرو خيار انسان ور دی لکه مشرو وې ما ته وی چې مولای سي به خبره وره تعلیم وی چې ماشاو وې ما ته وی چې هغه عالم دی ماشاو وې ما چې هغه وی چې راته وی چې هغه عالم دی ته عالمي نو چه اغرا شی دلتی تو تکی نا غوگ ور تکی دا کسا غلط وای تبا ولی جواب ورکی تا علمی تبا نزی مواری دا او که ها که خبره کئی نو بیا مخالفت مکوا ایما چه خبره دیر خود انصاف تا وی چه میو کتل وی داگا خوڑ که وی دی خلکو وی پا اسبان سرکر و لاروانو وی چه مولا دی مخت دا سو کتل ایما چه پا اللہ قسم دا مخت دا روجن انسان نشی کرده می دا هغه چهره مبارکه داسه و اما که داسه و دا خان مولوی صاحب خبره کوم د شاپور شیخ دا خبره ته نه ما په الله قسم چې بخپل اوریدل و ایما چې دا مخده درو جن انسان نشي کېده وی چې دل دراله بیان وکړه ایما چې حق خبره او لال امر عالم پنچیردا او دورا می تنه وکړه قران می تنه واورید قران می تنه زکه سنا دی ولا ورکه زمای رتمنده حق پرس انسان مخشی دا غینه پتا لگی چه دا انسان در وجن نشی کرده عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نوی ما چه اوکا دا چهره مبارک دا نبی رسام وی ما چه پا اللہ قسم دا مخد در وجن نشی کرده اوی رنبی الفاظ دا نبی رسام دو خلینا چه وطلا ما اوری دل رنبی الفاظ نو آغا داو چه واب شو سلام سلام لا دو آجوار کئی سلام خور کئی سلام یو بل ته السلام علیکم وای سار دې خوش او ماخام دې خوش اپریدا ها سار دې خوش او ماخام دې خوش خچار یو ګډ مارنګو ګډ نو نو ګډ افټر نو نو ګډ نایټو دا پریدا ها صبح بخیر او شام بخیر او شب بخیر دا پریدا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وی نبی علیہ السلام واب شو سلام سلام لا رواج ورکی سلام لا رواج ورکی واج متوام خلقو بانی خوراک اخروی خلقو بانی اخروی خلقو بانی اخروی تازو پی اخروی واج متوام وصل الارحام رشتی یو بل سراو پالی رشتی مکات کوئی زمانگا خو رشتی در طولو کات پلوالی طول تس نس بلکل درو رور سره نه لګي د زوی پلار سره د پلار زوی سره د مور لور سره د لور مور سره د خواخ ان ګور سره ان ګور خواخ سره دارش دړي راز دارنه ده یته زار دارنه رښتوا ده کنه ده دا یو رښتنه ده ډېر خطرناک بس دا خو دې بس الا ماشاءالله چرته که خیر وینو ها چرته که خیر وینو الله دې راولي دا خیر نبی علیہ السلام وی واصل الارحام رشتے او پالی رشتے مگاٹ کوئی وصلو باللیل والناس نیام دشپیرا پاسی اللہ تا ادری گئی چه خلقو دی شاسی وقت کے اللہ تا ادری گئی یہ نبی علیہ السلام دو خلی مبارک ندا الفاظ راوتل نبی علیہ السلام چه کلاو دا جوابو نوار کرلو آغا ایمان رالو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله اورګه زما دی ایمان اظهار نامه کا وچا تا زلګ پټېګه ما زما دی کوم نه زما باره کې دا پوسوکا کله مخ کنه و د پته ولګی بیا د رښتیا نه وای وی خطه کینه نبی علیہ السلام کینه پټو یهود راغوختل وی عبد الله ابن سلام څنګه سره وی هغه ډیر لوی عالم سره لمونکي د ډیر لوی خاندان سره دی او د پلار نکړي ډیر اوچت خلک ډیر شوی دی او ډیر شریف انسان دی او پلار نکړي شریفانانو او عالم دی عالم دی وی کاغذ ما تصدیق وکړي نو بیا وی مونږ به منو دای زین کې دان راتا نبی علیہ السلام آواز کوي راشه دې کې غراله هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت شهادت ورک چې څنګه هغه دا وی دا يهود ناسو وی دا ډیر ناکاره سړی دی د پلان نک وړل لوي چې کوم نن ډیر بیکاره خلکو د خاندان وړل لاندې خاندان دی دی وړو په ټکی نه دکا کړو زدې ته وای خان زدې ته وای دی ته زدې وای خان الله رب العزت فرمای دی چې بیا زما کتاب راو باسه چې وګوره الله کتاب کې دی نو الله واینا بزا وریکم من الذین نو ارتاو کې یو ډلا دا کسانو نه او تل کتاب چې ورکل شوی دی آیتا کتاب یعنی تورات ورته ورکل شوی دی دا غی علمان دی پاغی بانی پوه دی سوگر دی شاتا کتاب اللہ کتاب دا اللہ تعالی ورا زهوریم رسول شایان اخپلو بس وی دی که دنیم نیمانو وی بس نیمانم خورا ختم شو سکی بی بیا دا زر وی ناد دست شده او الله و ایزان داسی کی داسی مخالفت دا مخالفت دا وجینا دا زده و دینا دا وجینا داسی خبری بشورو که تب وای دا زمانه جد انسان داره داسی کواکی بوایی که انهم لا یعلمون چلک دیدو پویگینا تب و تبی آریان در جانی کوری چه دا غیر لمس شو داده چه کمی خبری شروع کده داده چه کمی الفاظ وای داده چه کمی خبری کئی دازه خو بیا او جټ جاهل مونږه کې لري چې څنګه وي دا دل واسه کوي زنداسي کې سترګې بالکل پټي کې بیا حقیقت نه مکمل انکار کوي وې سیوا دې سړی له خو باس کو خدا را ته وایا وي ته دوه سیوالو خبره کومه چې دا سړی دا خبره چې کومه کوي دا وی خبره ها کلا خبره ها کلا خو پړو به ورلا ها یہ پڑاو بے ورلا نبی علیہ السلام بیانو کہو کہو کہ بے لست مرسلا تس پیغمبر خونی بس خبر ختم شو بس خوش بیان بے او کہو کہو کہ بے لست مرسلا تس پیغمبر خونی زو سلام یعنی سیا بس دی دری اٹھو کہ خبر ختم چتو بیانو کہو کہ قرآن ہوائے حدیث ہوائے دلائل قرآن سنب بیشی دیتا ہوئی دین نمانم نبی بس ہو کہ بلکل کانلهم لا یعلمون لکه چه دیدو پویگی نا بل اعتراض از دیکر کئی نبی علیہ السلام دیوی تا چه منگ دوائی چه بغیر دا اللہ نا بل چه ترا مدد شویل کفر دی غائبانا دی جادو که غیر اللہ را مدد کیگی دا سلیمان علیہ السلام چه جادو کو دا بیاس چه داوس چلو ولی دا آغا جادو نکو نو پا جادو کی غیر اللہ نرا مدد کی گی نو تم انگتا والی وای چی بغیر دا اللہ نرا بلچا دارا مدد شویل کو پر دے دا سلیمان علیہ السلام جی جادو گرو اگا جی جادو کو حلکا سنگا جادو گرو دا دا اگل اتخ با جادو بانی نالو تو نا جادو گرو کا دا دا یهودو خبر آوا دے ظالمانو اس سوگ ندی پریخی چی کم دا دین اکابرین او دا چاپ ذریعہ دنیا تا دین را غلی دا خور شوی دے دې ظالمانو بدنام کړي او بیا کې سخوانان د دې امت چې هغه به کتابونه لیکل لکېسو او هغه باندې وچیدن او بس دکانداری کولا هغه خلکو بیا د هغه د کتابونه دا چې څنګه کلکړي دی بیا خوري کړي دی دا کار کړي نو الله وايي واتبعو روان شو دا خلک ما دا سپسي تتلو شیاطینو چلو سلوا شیطانانو علا ملک سلیمان و بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی سلیمان علیہ السلام بادشاہی کی اللہ و شیطانانو لسل کرو او داغی نسبت دا سلیمان علیہ السلام داو کسل لسلی کرو سلیمان علیہ السلام را لے دا شیطان را لے خلقو تیوی خبر یئی دا دا سلیمان علیہ السلام دا تخت چو کنا دا پا جادو بانیلو تا خلقو تی تو باو باسا خدای دی غر کا وی دروغ خو نو آما که دروغ وام رازوی ما سرا چرا لوی دار تخت دلان دی زادایو کنی چو وی کنستا ہے که طول دا جادو کتابو نراو در او گو رای وی خلق گوتا پخلشی ہو تا خبر اگو ٹھیک نا او سکی کس سرے بس شیطان ہو لگے دا وغن غارو تا لاستی واجون شورو شو او گو رای کن سلیمان علیہ السلام جادو گرو کنا او گو رای دا عرص کاروائی پا جادو چلے دا ولکا ولی او گو رای دا کتابونا ولکا دا خدا چل شوے ہو چی جادو چونگے کفر دے او دا وقت انسانانو پیریانو چی کم جادو بکو او پاوی به خلکو ته نقصان رسو خلکی گمراه کول اگر ټول کتابونه سلیمان علیہ السلام را غون کړل جادوګرو او اگر تخلان دی خلق کول وجدا وا چې شیطانان پیریان دغه نړۍ سخ یریدل دا هغه تخلان دی لاینه شو راځي چې به دې خلق کما چې دی ولړ خواله نشی راځي چې دا خلک دی خلاص کوم شیطان خوله کې پراته وا هغه خود ظالم دشمن کنه د حق پرستو دا خود لگه براتاوا چوره گا موکا با کلمه لاوی گی موکا رالا رالاو اک که سیزنه دا پایداو آغا ساو خلکو تاوی دا داست چل لی کم دا نکم دا تا خبر لالا اللہ ویوا وما کفر سلیمانو کفر نو کڑه سلیمان علیہ السلام سمت لاو دی دا جادو خو کفر دی ولی سلیمان علیہ السلام کفر کو ولی کفر دی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر گئی د جادو جو سمره کې سمونه دی پاغه کې غیر الله را مدد کیږي د غیر الله نه مدد طلب کیږي پاغه کې نو چې غایبانه غیر الله ته دې را مدد شوه او دا بیا کی دا وا چې دې را رسی او دا امداد زما کوي بغیر د اسباب را رسی دا دی ولدا الله صفات ورکو دا کفر دی دا خو کفر دی جادوګر دې وجه نه کافر دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جادوګر دا قتل حکم ورکړی دی وجه دارا چې خلک گمراه کړي دې داسې کارونه او خبرې کوي چې سره خلک گمراه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاکم وقت حکم ورکړی دی چې هغه جادوګر قتل کړي جادوګر قتل ا دې ورته وایي وې تمنا کیسی هی کیوں نو جو چاہو سو پوچھو ہاتھ دکھا کر دل کی حالت یې پوچھے وای کنه وای او دا هر مشکل آسان ہوگی مایوس ہونا گناہ ہے تولے دخلے داوی دیا کنا دی دی کنا دی دا جادوگر دا کار کئی دا دیو آجینا زمائی رتمندو ہاتھ دکھا کر دل کی حالت پوچھی نبی علیہ السلام فرمائی دغ کوڑگر جادوگر دغ ترویتی دا دغ دا جو سوک رال را دید خبر تصدیق ہوگا چی دے ٹھیک ہوئی فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑے چې چا تصدیق وکړ دی په هغه دین کافر دی چې کم دین په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی چې تصدیق ولا کې او دی هتر سي دا کم سړی چې دا جادو کوي دا به صحابي چې دی به کې مې درځي کافری ها په جادوګرو خپانه شوی اځ نه وای کې دې شي عزت مندو قرآن کریم خو انسان تا رنا دا سلولی رنا قرآن رنا دا ذکر اللہ ویوت تبعو روان شو دا علی کتاب یهودو ما دا آغاز پسیت تلو شیعتوینو چلو سلوا شیطانانو غلا ملک سلیمان و بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی دا جادو دا خبر دا خوب شیطان کولی نو دای دا آئی خبر رو پسی روان شو ای دا سلیمان علیہ السلام دا سکول اگر سلیمان علیہ السلام پسی ورو تا پلا خبر اللہ وی وما کفر سلیمانو او کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑے اس چلے گو یعلمون الناس سحرا چه خوب خلقو دا جادو خلقو دا جادو خو یو کس دی دیر نیز دی ما دا دیر زیاد دیندار و پرزگار ما یو رس خبر علیسی کولنو آغا لیسی خواکی مناسونو وی خاندل ما یولی وی پلانی مولی سیب للڑما دا اللہ کور کے ناسی ما دا خدای دی کتاب مخیده که دا روغ وام دا قیامت پر از بانی و بیا زی مواره وی پلانی مولی سیب زخلالم آغی مولی سیب با قاعده درس کو ترجمه بے کولا موز بے وار کو دیر شاگردانیو وی ما و دای چه زما دا مسئله دا وی ما تاوی چه دا مسئله با دی زحل کم خدا دی وقت کی نکی گی ما چه دا کل گی وی چه دا زکلا ما تا لکه دا غسل کول ضرورتی کنا دا غینا اغا حالاتو که بیزوی چه دنو کوم دا شه اصی دا خدای کور که ناسی دا وای چه دا وقت که تکم الفاظ وای نو آبا دا قرآن و دیسی سنو سگنده الفاظ بیزه که دا سی وقت که وای کنا وی زبی علالما بل رز وی ما تیوی چی دا چینی می در دم کرده دا دینا حلوه پخا که دا پای خلکو بانی اخرو یا اللہ توبه می ویستی و یو پل قرآن تا ناستا و بمسلو لارا و بل پل دا کارونا کول اخیر لکا دا کم شریعت ما در دی جادت را شریعت که خوال اللہ تبارک و تعالی صبر مائی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطوحرین اللہ توبه کبل توبه سنگو سرا او ځان پاک ساتون کو سره مینا سات دا کم پله خبره لاړه دکانداری دا زمای عزت مندو اپا کما طریقه دا الله رب ول عزت یې مونږ ارده خلکو نه محفوظ کړي قران دا الله کتاب رڼا لرنا زمای عزت مندو دې رڼا ته توجه ورکړي سترګو نظر مخه ته با رڼا شي زړه کې مازو کې برڼا شي الله رب ول عزت برت الله روخي ما تا او تاسو ټول تا دې مخ کې کم دا آیات دا بل ایسا چه دا دی که دا حاروت ماروت دا کم خبر را روانا دی که لگ تفصیل زیاد تی انشاءاللہ بل درس کی بیوائیو اللہ رب العزت تی منگا تا دا قرآن کریم صحیح سمجھ را نصیب کی او اللہ دی منگا تا اس سپدی دا عمل توفیق را کی سمر بیماران دی اللہ دی طول اللہ صحت ورگی زما قشر رور فکر حسین چه ما سر راضی بیمار دی اللہ رب العزت تی و تا صحت ورگی دواو کی نور سمر بیماران دی اللہ تبارک و تعالی دی ټول ته صحت کامل ورکی سمر کسان وفات شوی دی الله رب العزت ټول مومنان مسلمان دا مشرانو دا کشرانو دا سمر چې وفات دی الله دې ټول ته مغفرت نصیب کی الله رب العزت ژوند او ته هدایت استقامت نصیب کی دا سمر کسان چې دل دې درس لراځي ناس دې سوکې چې اوري کورونو کې عذاب ځایبانی الله رب العزت دې ټول جوړو کې خیر واچي دا کم ملگری جی درس معاملہ کے منڈ ترلے وی زان کڑی یہ سرمینہ محبت ساتی اللہ اٹھولا اجر عظیم ورکی الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ أَوْ هَاشِرَ لِغَلَشِبِهُ عَلَى الْمَلَكَيْنِ و دو فرشتو باندی بی بابیلا و بابل خار کی هاروت و ماروت فهاروت و ماروت و ما یعلمانی او نبخو لغدوارو او نبخو اغدوارو من احدنا هچات جادو حتی یکولا تردیشی اوبو دوارو انما خبر دادا نحنو فتنتن چی منگا دپارا دی امتحانیو فلا تکفر بس ما کافران کی گئی پس دا کولو دا جادو فیتعلمونا بس دا کوبا دی خلقو منوهما دا غدوارونا ما آغش یفرقونا بی چی جدائی بیر اوصلا فاغی سرا بین المرئی ومیز دا سڑی و زوجی او دا خزی دا غکی وما هم او نو آغی بزار رینا بی زرر رسون کی پاغی سرا من احدنا اچاتا الا بیذن اللہ مگر پو حکم دا اللہ سرا ویتعلمونا اوز دا کوبا دی خلکو ما حغش یزرهم چه نقصان رسو دیتا ولا ینفعهم او فائد نرسو لا دیتا ولقد علمو او خامخا یکننا پویو دی لمن اشتراو خامخا آغسوکا چوائی غصت دا جادو مالو نبی دلرا فی الاخرتی فاخرت کے من خلاق سبرخا ولبیسا او خامخا دیر بد دی ما آش شرعو بی چه خرس کل دی باغی سرا انفسهم زانون اخفلا لوکانو یعلمون کشری دی پوی دی ولو انهم آمنو او کشری یکینانا دی ایمان روڑے وی وطاکو اوزان بچکڑے وی لمسوبتن نخامخا بدلا من عند اللہ تطرفا دا اللانا خیرن غروا لو کانو یعلمون کشر دی پوئی دے فمخینو آیتونو کی دعا اعتراضونا دا علی کتابو یهودو بیان شوی دی یو اعتراض پا نبی علیہ السلام باندا کو چمونگا سا پیغمبری رسالت زکا نمانو چی توائی پا ما وحی جبریل راڑی او غزمونگا دشمن دے طول مرا داغد شرارتونو دو وجنا زمان پا مشرانو بانی عذابون راغلی دی اللہ تبارک و تعالی داغی جوابونا اکرلو جبریل امین دا قرآن چی راڑی دا زانی نراڑی دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم بانی راڑی دویم اعتراضی پا نبی علیہ السلام کو تچوائی غیر اللہ تارا مدد شویل کفر دے تو پا خبلا دا سلیمان علیہ السلام دا پیغمبرانو مخکنو تابعی اوستا ملگری بو نو سلیمان علیہ السلام جادو کڑو او جادو کے غیر اللہ را مدد کی گی نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی وما کفر سلیمانو ولیکن الشیاطین کفرو دا جادو کفر دے زکا دے کے غیر اللہ را مدد کی گی یعنی دا غیر اللہ نا و دا ارواح حبیثاو نا پدے کے امداد طلب کی گی دا دیو جنا جادو کفر دے او سلیمان علیہ السلام دا کفر نرے کڑے ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑو یعلمون الناس السحر چو خوی دے خلقو دا جادو ورپسی درم اعتراض ذکر کئی دے دی خاتو جادو کفر دے او دا جادو اللہ را لے کڑے دے دا بابل خار کی اغدو فرشتو باندے چہاروت و ماروت و غیبانی اللہ جادو نور آلے گلے چتا جادو تا کفر وائیں نو دا غی اللہ تبارک و تعالی جواب کئی یو خو آم آغا مانلا چکم منگ اوکڑا پا لفظی ترجمہ کی اللہ رب العزت فرمائی وما انزل على الملكين يعني واتبعوا ما انزل على الملكين روان شو دا يهود دا سبسي چرالي گلشو بدو پرشتو باندي ببابل آب بابل خارگي آروتا وماروتا چه آروتا وماروتا یوی خود دداوی جی سلیمان علیہ السلام جادو کرو اللہ تعالی دا غی جوابو کوا ما کفر سلیمانو ولیکن شیطوین کفرو یعلمون الناس السحر دا غی جواب اللہ تعالیو کوا نو بیاوی ولی دا اللہ را لگلے جادو نو اللہ و ایدی دا آغا سپس روان شو چه بابل خار کے بدو پرشتو حروت و ماروت بانی را لگلی شویو او دا سوا کیا شوی دا و بابل خار کے عراق کے چکم خار و بابل پاگے کے جادوگرو چرے پا خلقو بانی یا خپل تسلط قائم کرو تردے پورے چه جادو بے کو خلقو دبے دا موجزہ دا اوز پیغمبر ما تو دا سه کسما ناشنا ناشنا کرتبونه به خلکو تا کولا چه خلکو باقی تا او کتن نو اغیبا پی دوکشو بیدا و پیغمبری نو اللہ تبارک و تعالی یو دو پرشتی راولی گلی حروت و ماروت اغیل اللہ تبارک و تعالی یو علم ورک چه تاسو لارشه یو دا خلک پویا کئی چه دا جادوگر ظالمانان چه تا اس تکم کرتبون خی تو دار دے الفاظ و پزوروان خی او دا الفاظ چول کفری الفاظ دی نو دا الفاظ مو آئی او دے الفاظ و پس مزا یا جسوک دا کارکی دا جادوگر دے او کافر دے دے پیغمبر نشکے دے نو خلق پاگی حقیقت بانی پویا کول اغی اللہ تعالی را لگلی دیلو چه خلکو تا دی جادو و دی موجزه میست که فرقو خی چه جادو سشه دی و موجزه سشه دی جادو چه دی نو اغا ردائی پا دی الفاظو بانی که گی او اغا پرشتو با خلکو تاوی چه دی دا الفاظو ای او پا دی الفاظو بانی دی دا کارو نکی او دا شرکی الفاظ دی پا دی که دی ارواح خبیصان او غیر اللہ را مدد کئی دا اللہ را بولی دل پا زائبانی غیر اللہ دا دیگه چغلا او دارنگ شیطانان را مدد کئی پا دیگه او پا دی الفاظو بانی سڑے کافر کی گی نو دا دی دو کفر لار اختیار کری دا او دا کافران دی دی دا پیغمبران مو ای دی پیغمبران مگنی موجزه او جدا شه دی اغا فعل اللہ دے او صادری گی پلاس دا پیغمبر بانے او پیغمبر دا غیب پیشکولو بانے خپل ازان لکادر نوی پیغمبر دا خپل طرف دا غیب دا پیشکولو نا عاجز وی زکاو دا موجزہ وی نو چکل غیب اغا الفاظ وی چی دا کفری الفاظ وی او پدے بانے دا کار کئی بدے بوتا غوگی خونو اغا الفاظ بے ذکرل نو پزاید دې چې دغه موزی مرز د سیر او جادو نه ځان بچ کړي وې جادوګر نه ځان بچ کړي وې نو الټه به غل فاز د کول واه کار به کو دا کار وکړو لکه تاسو نه شو دکاندار ته وای چې مال حق کپړه راکا نو هغه یې دا حق کپړه را نو تاسو ته بیا وای را تاسو دوه نمبر کپړه زغم شې نو هغه وی اول نه نو هغه ته دوه نمبر کپړه راوالی وای دا 10 روپۍ غاز دی او دا ایک نمبر کپړه دا نو 10 روپۍ غاز دی نو تاسو ته وای ته کم ځای نه راړې نو هغه وای دا چې مردان دلال لاهور ته راشي نو پلاني ځای کې ملاويږي نو بس تا خوزای زده که معلوم نیکا نو گاڑی که که ناستی او زی اغا دو نمبر کپڑا چی کم دا ملاوی گی نو اغای نراری او دی ایک نمبر پا نمبانی خرسی دای دکاندار تا دا سوی چو ورشال دی نرار آراو خلکو بانی خرسوا اغا تا تاوی دا پلانی زای که ملاوی گی او دا دو نمبر کپڑا دا کیمت لگ دی او خکاری گی دی ایک نمبر پشا او تا دا دانو ویلی چال دینا دا والتینا دا کپلا راڑاو پا خلکو خرسو اغا فرشتے چرالے اغای خلکو تا دا جادو او دا موجزے میں اس کے فرق ہو چو گورے دا جادوگر دا کسم الفاظ ہوائی او دا الفاظ کفری دی دینا زانو ساتی پا دیبان سڑے کافر کی گی او دا جادوگر دا کسم الفاظ وای دا جادو کئی دا گوره موجزه نه پیش کئی پا دیزان پویا کئی چه دا خلقا پیغمبران نری دا جادوگر دی اللہ غیدی لرالی گلو نو اللہ وی وما انزلا علی الملکین او روان شو دا یهود دا سپسی چرالی گل شو پا دو پرشتو باندی بی بابلا پا بابل خار کی هاروتا و ماروتا چه هاروتا و ماروتا نو اللہ وی و ما یعلمانی من احدین او نبخو وغی دوارو ایچا دا جادو ای خلکو دا دا جادو خودو لی دا پخودل دا پارنور اغلی چه خلکو دا جادو خی خطا تر دی پوری یا کولا چه وی با دوارو انما لحنو فتنتون خبر دادا مونگا دپارا دیم دیانیو آخل کو دبید اللہ بنیانو مونگا دا ازمائش او دا امتحان پا تو گر آغلیو تاسو تا دا جادو او دا موجزیم یس کے فرق خواو چه دا جادو گرو پا دی کرتبونو بانی دوکا نشی او پا دی دا پیغمبر گمانو نکی چه دا دا تاو چه دا جادو گر دی گواری او دی غلط کارو نکی یا غلط خبری کئی پدای دوکان شي کافران کای مو ایمان نه مو پاکای نو موږ د امتحان په توګه راغلی او موږ چیرې د کوم الفاظ وایو کما خبره او حقیقت ته بیانو او غیبان ځان پویا کای دا الفاظ تاسو نه وای دایې وای د دې څخه پیش کای دا جادو دی دا معجزه نه ده الله او یغی خلقو د جادو نه خو چې يهود وای چې غی الله را لګلو او په غیبان الله جادو را ولګو نو دا آسمانی علم دے او غی بابین کے گردیدل خلکو دے جادو خو دا یهود دروغ وی چهاروت او ماروت لاللہ دا علم ورکڑو او غی راغلی و خلکو دے دا علم خو دا دی دروغ وی آغی دے امتحان دا پار اللہ را لگلیو چه خلکو تا دا آغی جادو دا موجزه میس کے فرق کار کی ذکر اللہ وی و ما یو علمانی او نبا خو اغی دوارو من لحدینا ای چا دا جادو حتا یکولا تردی چوبا وی دوارو انما نحنو فتنتون خبر دادا مونگا دا پارا دی امتحانیو فلا تکفر نم کافران کی گئی پس دا کولو دا جادو اس تا پساری سا غلان شی او اغز آر چینی پشانی سا دوائی پرتائی اتو دا ویلا چینی دا غوی نا دا چینی دا اونو خوری گواری دا گواری پلانی کسم دوائی دا گواری ار چالا خانی او تو ایرا که دیدنی او چٹا کئی ار اوائی دی تو ایرا دا کت ما تا ضرورت دی ار ایرا او بیای پا خلکو بانی خوری خلکو تا نقصان رسی تا دا پساری دا ویلو چی دا کارو که اغلا تاوی داری